Ξεκινάς και τρέχεις, αλλά κάθε βράδυ στη μένη με έχεις ως τις 13 που θα έρθει του μηνός. Για να πληρωθείς και να με βγάλεις, μα πολλές φορές μου τα αναβάλεις και μου λες αυτή είναι η μοίρα καθενός. Πες μου πού θα πάει, δεν μπορώ να περιμένω, η ζωή περνάει, είμαι κάρβουνο αναμένο κι αν το σκέφτεσαι, άλλη μια δουλειά να πιάσεις. Δεν έχεις χρόνο, θα έχεις να περάσεις τα χρήματα. Σαν μαγνήτη σε τραβάνε, μα τα αισθήματα. Αχ, εμένα θα με φάνε, σ' αγαπάω και να σ' αφήσω δεν μου πάει. Μα σε ρωτώ, για πες μου πού θα πάει. Σήμερα λοιπόν που μου το έχεις τάξει, πως το ραντεβού σου θα είσαι εντάξει. Είπα όσα μου κάνες, στα συγχωρώ. Μα τηλεφωνείς και λες θα αργήσεις, για άλλη μια φορά πας να με στήσεις. Λοιπόν αυτό κι εγώ δεν το μπορώ. Πες μου πού θα πάει, δεν μπορώ να περιμένω, η ζωή περνάει, είμαι κάρβουνο αναμένο κι αν το σκέφτω.